し寄せてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃ の限りを尽くす魔人ブーは世界各地の町や村を無差別に攻撃し壊滅させていった。一方悟空はゴテンとトランクスに希望を託しあの世へと帰ってきた。そこで悟空は閻魔大王からご飯がまだ生きていることを教えられる。ご飯の気を感じて悟空がやってきたのは海王神海だった。そこで悟空はご飯海王神、そしてよみがえったキビトと再会した。嘘だろ、Z ソードが折れちゃった。 złamany miecz scalenie nie tak Jeszcze raz. Ile razy będziecie to powtarzać? Musicie zsynchronizować ruchy. Jesteście już zmęczeni. Będziemy tak długo ćwiczyć, aż się nauczycie. Wyrównajcie oddechy. W przeciwnym razie nigdy się wam nie uda. Przecież to proste. To nie moja wina. Son Goten jest powolny jak żółw. Kłamiesz, wcale nie jestem powolny, tylko się przykładam. Ruszasz się jak mucha w smole. Powtórz to.Przestańcie się kłócić. Nie mamy na to czasu. Trzymajcie nerwy na postronku. Macie pokonać Bubu. Do pracy. Zrobiło się późno. Zgoda. Scalenie. Jeszcze.Ależ te urwisy są agresywne. Dobra nasza. Obronią nas przed Bubu. Jesteś tu najstarszy. Myślisz, że to scalanie ma ręce i nogi? Wszystko będzie dobrze. Son go nie opowiadałby nam bajek. Bravo! Władasz mieczem jak prawdziwy rycerz. Dzięki. Aż trudno uwierzyć, że miałeś tak mało czasu na trening. Pięknie się spisałeś. Jestem z ciebie dumny. Ja też. Zrobiłeś niesamowite postępy. Gratuluję. Jesteś bardzo zdolny, ale coś mi się zdaje, że to także zasługa tego miecza. Jest magiczny? A gdybyśmy się tak zabawili, umiałbyś pokroić nim chmury? Nie masz lepszego pomysłu? Daj mi minutkę. Zaczniemy od tej skały. Gotów? Trzeba ją trochę przyciąć. Święty miecz wejdzie w nią jak w masło. Wymyśl coś trudniejszego. Brawo, wspaniale. Dziękuję. Wspaniała klinga, bardzo ostra. Proponuję trudniejszą próbę. Łap! Strasznie to ciężkie. To normalne. Jest zrobiony z najcięższego metalu wszechświata. Mój palec. Na co czekasz? Rzuć go. Jesteś gotów, synu? Mogę? Proszę. Coś podobnego. Złamał się. Ty nie zdaro. Trzeba było uważać. Mogłeś mi powiedzieć, że ten miecz jest taki delikatny. To twoja wina. Po co dałeś nam to żelastwo? Byłem przekonany, że święty miecz jest niezniszczalny. Skąd mogłem wiedzieć? Ten miecz był najwspanialszą białą bronią. To straszne. Chyba trochę przesadziliście. Czuję, że jestem w doskonałej formie. Mam mocniejsze mięśnie. Miecz nie był lekki. A może to właśnie jego sekret? Legenda mówi, że ten, kto potrafi nim władać, otrzymuje dodatkową moc. I tak się stało. Czuję się znacznie silniejszy. Wyobraź sobie, co poczujesz, kiedy zamienisz się w superwojownika. Masz rację, poznałeś sekret świętego miecza. Dzięki niemu zaoszczędziłeś lata ćwiczeń. Spójrzcie, zgadza się ze mną. Niepotrzebnie się niepokoiłem. Trzeba było po prostu zaufać mieczowi. Być może, ale skąd mamy mieć pewność, że Son Gokan jest silniejszy od Bubu? To oczywiste, musimy zaryzykować. Witam panów. Neptune! Znasz tego człowieka? Z kim mamy zaszczyt rozmawiać? Przeżyjesz szok, kiedy się dowiesz. Jakby ci to wytłumaczyć? Jakieś 15 generacji temu wybrałem sobie za miejsce zamieszkania Królestwo Bogów. Jestem tu w pewnym sensie seniorem. Znam tu wszystko i wszystkich. To mnie prosi się tutaj o radę. Nie do wiary. Żyjesz tu od tak dawna? Ja cię znam. Jesteś... Szefie? O co chodzi? Pracuję bez przerwy od wielu godzin. Jestem zmęczony. Mogę już iść? Co powiedziałeś? No właśnie. Od pewnego czasu nie mamy nawet przerwy na obiad. Jak tak dalej pójdzie, wszyscy skończymy w szpitalu. Bądź dla nas dobry. Niech nas ktoś zmieni. Musimy się przespać. Też chciałbym odpocząć, ale nie mogę pozwolić, by ci ludzie czekali przed wrotami zaświatów. Szkoda. Ślubowaliśmy przed Najwyższą Radą. Nie opuszczę mojego stanowiska. Pełnimy misję, nie wolno nam się poddawać. Wracajcie do pracy. Szefie, mam złą nowinę. Co znowu? Przybywają nowi. Policzyłem ich. 1 550 000. Żartujesz? Nie wiem, co się dzieje na ziemi, ale sprawa wygląda poważnie. To musi się skończyć. Ty jesteś słynnym seniorem bogów? Wiele o tobie słyszałem. Czynicie mi honor. Wcale nie jestem taki znany. Jeżeli pozwolicie, coś wam opowiem. Żył kiedyś straszliwy potwór, który poprzysiągł, że mnie zgładzi. Nie był wprawdzie taki okrutny i bezlitosny jak ten, który w tej chwili niszczy ziemię. Był wystarczająco zły, by rzucić na mnie urok i uwięzić mnie w świętym mieczu. Złamaliście go. Jestem wolny. Moja moc tak przerażała potwora, że bał się zostawić mnie na wolności. Klątwa, którą rzucił, jest już wspomnieniem. Jestem wam niezmiernie wdzięczny. Nie mogę uwierzyć w tę historię. Staruszek nie wygląda groźnie. Tak sądzisz? Może go sprawdzimy? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Uważaj! Bardzo mi przykro. Dobrze się czujesz? Odezwij się. Jesteś ranny? To skandal. Jak śmiałeś rzucić ognistą kulę w Boga w moim wieku? Nikt was nie nauczył szanować starszych? Należy mi się szacunek. Żądam przeprosin. Wybacz. Chcieliśmy tylko coś sprawdzić. Przepraszamy. Myśleliśmy, że jesteś obdarzony cudowną mocą. Ten potwór nie obawiał się mojej mocy. Nic nie zrozumieliście. Wam, młodym, zdaje się, że najważniejsza jest siła fizyczna, ale jest jeszcze coś innego. Wyjaśnij nam. Rzeczywiście nie zrozumiałem. Mów, słuchamy cię. Nie ma mowy. I tak już wam za dużo powiedziałem. Byliście dla mnie nieuprzejmi. Nie gniewaj się, to nieładnie. Jeżeli nam pomożesz, dam ci książkę o najpiękniejszych ziemskich top modelkach. Skąd ją weźmiesz? Co ty kombinujesz, Songo? Nie potrzebuję książek, młody człowieku. Mam intergalaktyczny wzrok. Mogę obserwować ludzi, którzy żyją tysiące kilometrów stąd. Daj mu jakiś przykład. A gdybym tak przedstawił ci jedną z moich przyjaciółek, mógłbyś zaprosić ją na kolację do restauracji? Zgodziłaby się? Oczywiście, załatwione. Bardzo mi przypomina genialnego żółwia. Zapomniałeś o czymś. Nie możesz wrócić na ziemię. W jaki sposób przedstawisz mu tę dziewczynę? Żaden kłopot. Ja nie mogę, ale ty możesz. Masz tyle ślicznych koleżanek. Liczę, że załatwisz sprawę. Na pewno jakoś przekonasz Videl. Powiesz jej, że to dla dobra ludzkości. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Nie pozwolę, by moja dziewczyna poszła na kolację z tym starym szaleńcem. Pozostało mi w takim razie już tylko jedno rozwiązanie. Ciekawe, czy uda im się kiedyś scalić. Tracimy kontrolę nad sytuacją. Nie chciałbym was denerwować, ale zaczynam tracić wszelką nadzieję. Najtrudniej jest przyznać się do bezsilności. Miejmy nadzieję, że Songo nas z tego jakoś wyciągnie. Nie zgadzam się z tobą. My też musimy coś zrobić. Wystarczy mieć w ręku dobrą kartę. Niesamowite. Wygrała. A jeżeli przedstawię ci wyjątkową kobietę? Czemu nie? Jeżeli jest ode mnie młodsza? Doskonale. Przedstawię mu Bulmę. Powinna mu się spodobać. Ty musisz przekonać ją i przyprowadzić tutaj. Miałbym lecieć na ziemię i przekonać Bulmę do tego starca? Powiedz mi prawdę, mistrzu, byłbyś w stanie pokonać jeszcze jednego straszliwego potwora? Nie obiecuję, ale mógłbym spróbować. Kto nie ryzykuje, ten nic nie ma. Słyszałeś, synu, nie traćmy czasu, leć po nią. Powiedz jej, że to dla nas jedyny ratunek. Znasz ją dobrze, ona nigdy się nie zgodzi. Nie przekonam jej. Wybierz sobie innego emisariusza. Jeżeli się zgodzi i pozbędziemy się Bubu, potem mnie zabije. Umowa stoi. Cieszę się, dziękuję. Powiedz mi teraz, na czym polega twój sekret? To proste. Posiadam nadzwyczajną moc. Potrafię ożywiać i rozwijać siły drzemiące w ludziach, doprowadzać je do granic, których istnienia nikt nie podejrzewał. Zadowolony? Mówiłem już, że jestem nadzwyczajny. To wszystko? Bardzo mi przykro, ale mnóstwo ludzi to potrafi. Chciałbym to zobaczyć. Nikt nie posunął się jeszcze tak daleko jak ja. Jestem najlepszy. Nie znajdziesz nikogo równie zdolnego jak ja. Dobrze, nie denerwuj się. Ty wyrwałeś miecz ze skały? Tak. Podejdź tu. Proszę bardzo. Jeżeli osoba, która zdobyła miecz i nauczyła się nim władać, podejdzie do mnie, może zyskać nadzwyczajną moc. Będzie w stanie pokonać każdego wroga, który stanie na jej drodze. Dziwne. Zdawało mi się, że ten, który wyrwał miecz ze skały, należy do Bractwa Bogów. Myliłem się. Moi koledzy byli pyszni i próżni. Kto by pomyślał, że zawdzięczam wolność młodemu ziemianinowi? Świat bardzo się zmienił. Wybacz, mistrzu, nie wiedzieliśmy. Trzymaj się prosto i nie ruszaj się. Dobrze? Pora dać nauczkę temu draniowi, który terroryzuje ziemię. Dobrze się czujesz, panie? Cisza. Nie cierpię, gdy ktoś mi przeszkadza w tak ważnej chwili. Ważnej chwili? To jakiś żart. Nie chciałbym ci przeszkadzać, ale czy to długo jeszcze potrwa? Cały rytuał trwa 5 minut. Potem potrzeba jeszcze 20 minut, by moc osiągnęła najwyższy poziom. W takim razie zdrzemnę się troszeczkę. Bawcie się dobrze. Bywaj, synu. Nie zostawiaj mnie samego. Myślisz, że się obrazi, jeżeli my się stąd oddalimy? On jest bardzo drażliwy. Chętnie bym się przespał. Wcale nie. Prawie wam się udało. Postarajcie się jeszcze trochę. Nadeszła chwila prawdy. Zobaczymy, czy jesteście zdolni scalić się. Wyrównajcie oddechy, połączcie energię. Gotowi. Nigdy nie scalę się z Son Gotenem. Jestem od niego silniejszy. To się nie uda. Gotowi? Tak. Czy Trunk słusznie wątpi? A Son Gokan? Czy senior bogów przekaże mu nadzwyczajną moc? Czas nagli. Jeżeli natychmiast nie powstrzymamy Bubu, zginie cała Ziemia. フュージョンが決まった。誕生するぞ、魔人ブーを倒す戦士が。 あ、こら、いくら強くなったからってスーパーサイヤ人にもならずにブーのところへ行くんじゃない。 次回ドラゴンボール Z 合体超人誕生、その名はゴテンクス。ゴテンクス、性格まで別人になっちゃった。